افیما آتاهما شریکان سر پیدا کلا فتعال اللہ عما یشرکون. آدم حواو تو قرآن سے ذکر کی لنکونن من الشاکرین جمع ہوئی, بیا قرآن ہوئی تعال اللہ عما یشرکون جمع ہوئی, ایشرکون ما لا یخلق شیئن جمع ہوئی, وهم یخلقون جمع, لا یستطیعون لهم نصرا جمع, دا لا انفسهم جمع ینصرون جمع نسنگ دوتا نری امکی دو ذکر کرے دے دے معنی بانی عالمان ہوئی چی دا کلام دا مثال پا عنوان ذکر شے دے اوله شکرن و آخره کفرن. اول شکر ذکر کرے من قدردانی ہو کد یو پلان نکنے میں جوڑ کریے پیدا کری میں ہے روس تو آخر عام انسانان تے اولی دے کفر شروع کو جعل له شرکا آدم و حوانا خزی و میوڑا دا اللہ سر شدکان جوڑ کو اولاد دا آدم صلی اللہ دا سر روانا دا پا دے تیرے قمانی دغی ویلیو کانا سورہ بقرہ کم دا ویلیو زما پیغمبر با درزی چاو مدل کامیاب دے چاو نمدل تبا دے برباد دے دو تو میوڑی من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین اولادونی کی خون شرے زان بانی زیادتی کو ان کیم دی اول سر دا پار دا شکر ذکر کرے چا دا دو تن نمی دیر کری ہے آخر کلام دا دی دا اولاد ذکر دے داغو ناشکری او داغو کفر و شرکو اولی تاسو دا بلن پنو بانی نمون ایک دے اولی انسباب بلترف ہوکے الانتقال دے مانا باندے دا بزرگان و قولون ہم دی رومی سے بوی مسنوی کی اولیاء را هست قدرت از خدا تیری جستا باز گردانت زرا دا اولیاء قوت شتے طاقت شتے دا اللہ دا طرف نوار کرے دے اولیاء سغنشی اللہ وار کرے دے پا عبادت قوت و طاقت پا صبر و برداش قوت و طاقت دا شنطا کل کل خرق عادت اغیبان اللہ طاقت وار کرے دے وقتی طور ماندی نو دیو یا من خبر ختم کرلا تیری جستا باز گردانت زرا دا دا غصر ندے اولیاء قدرت تے دا اللہ ندے او دا اللہ قدرت دوم دے تیری جستا باز گردان زرا خلاص غشم واپس کولیش نو خلق دوم دا اولیاء سرکڑو یو دے اولیاء قدرت تے نو خلاص غشم دے واپس راوستیش غلط ہوئی کچری دے اولیاء تذکرہ رے نو گردانت دا مفرد سیغ بناوا سیغ بید جمعی بیدی کرکڑو بیا با دیسو اولیاء را حست قدرت ازلا تیری جستا باز گردانن زرا خلاص غش دلار نو واپس کی جمع بیرا ہوڑی وا گردانت یو اللہ ہوئی دا سے فقی کی مشتی نور ریزہ پی جانے سر کتاب دیکھا نا باب الاذکار الواردت بعد الفرائض باب دیتی شدی بعد الفرائض ہوئی روسو چی ذکر کردی نو قشی ذکر کردی وی سنت بوم کئی نفل بوم کی سنت بوم کی بیا دام ذکر کئی دعا بکئی لسن بوچت کی او بیا با اخیر کے داو ہے داو دا تو لی بگی ذکر کری دی لسن پا مخ پانج را کی رو گو رہا دا نفل رستو اللی دا دا نفل رستو دیا خوی با الکار روایت بعد الفرائض دا فرض رستو ہوئی فرض رستو دا کارون دی نفل بکئی که نفل پسی سنتو نفل سنتو کا یو کار شو دا کارون دی که دعا ہو کا دا بکی تا مشتره او دا پکی مشتره تسبیحات و ادا دا فرائض نو روستو چیسا کول غواری ناغی جدا جدا یو یو ذکر کرده نو دو دا طول کارین دسی گوری کنا نو دی آغا دیتا گوری سنتی نی دی آغا دیتا پرد نی لکن آدم رو لوگی کیر را دی کدورا دی کیر را دی دی کدورا ندی دی یو یه دا بلی دا واری داو گورا کنا بعد الفرائض فرائض پسو گورا فرائض پی پری دی ویدیتی وی سنت نو روستو اغا نو سنت بوم کئی دعا بوم کئی ازگار بوم کئی دعا چکن یو سنو بوچا تا پا مخبیرہ کائی فرائض خود دی نغازو دی میان کی خبر را حضر را دا سن دیتو انتقال خبرن جرز دل یو نبلتا و دبل نبلتا دبل نبلتا دلتو دا مطلب مرادو اوغا پا دی انداز بانی ذکر کرو چو مخلوق طول صدقا علیہم صرف سبا والا نایم جیشی آموندی و بدو بانی دبابی تفیل خواسو کی وجدان دما خستے کنا وجدان دما خست صدقا دتا صدقا ما خصر صدق وجدا ظنه صادقا اغا چه سویلو خبر رشیا بیا مندا اغا شانتو شولا فتبعو الا فریقا من المؤمنین لیکن یو دل دا ایمان والا ونانا نور ایمان الوا دا فرعون نکا ابلیس دا ابلیس سخیالو دی ابلیس خیالو گورا سورة العراف کی ویزب اید دین ناوام لا تجدو اکثر هم شاکرین دیر بددونا قدردان نیستا دین اللہ تے پا مخ پا مخ باندی ویلی دی جزب اشتا دین ناوام ثم لا تین ناوام پین لسن شپار سم و لسن ات لسن آیت کی قال فبما اغويتني لا قودن لهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين لا تجد اكثرهم شاكرين نبو مدير ددونا قدردان استاد كتاب دو قران قدر بسخني دسماني كتاب دي تبين پردم ار كار تبين پردم ار کار بوت دنی کی پونم مختا کوم داو کا ثواب دی پکے داو کا ثواب دی پکے او قران تبہ نہ پردم دی دیتا چلو لگا ثواب دی دیتا چلو لگا ثواب دی دیتا سے روزہ لگا ثواب دی خو اللہ ستا پونم قسم کوم کما قران تہ پرو حضور قران تہ نہ پردم لا تجدو اکثرهم شاکرین نو می دی ددون تہ قدردان استاد کتاب ار لار بوت بندم شیطان دا ویلو شیطان دا ویلو زون نی داو جزو استا مخلوق گمراہ کم لا اعتنکن ذریته الا قلیلا سورۃ بنی اسرائیل کی ویخا تا دے پا ما عزت من کا کنا ارا آیتا هذا الذی کرمتا علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اللہ تا تیم دا جتا پا ما بانی عزت من کا قدر دے والاور کی عزت من دے کا نزو بس چل کم لا اعطنکن ذریتا زب جلب واچم اولاد دیتا پیزوانی بے کم او بیا نبم متبدو کے دیر استاد دین قدردان لا اعطنکن ذریتا آیت نمبر دوش پہ تکی قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارائیتک هذا الذی کرمتا علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لا اعطنکن ذریته الا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا زبطول تزوانكم جلبيان بكم اذان پس براكاكم اللہ سيدة إلا قليلا لكن لك ساننا إلا عبادك منهم المخلصين نور بطول زد جلبيان کم اچھ کم طرف تزرع کاكم آغا طرف تبراخ کی ستا طرف تبندر دی نہ دے بل طرف تراخ کی جلب ہوتا پروتتے اور دے طرف تو بدل فکر نہیں جرگ بئی اٹے بئی پٹے بئی ہر چی اگے طرف تو بے رکھ کی قرآن طرف تو بنا رکھے گی طرف تو مر کی نا جلب بہت واقعی اگر دباؤ کرے ہوئی صدقہ علیہم ابلیس و ظننا ابلیس اور اخبل یقین شیعہ بے ہوں اخبل گمان چیچے ویلو نا رشان تو سورا خلقو پر سروان شو نو دو دو پدو بائی سو قسم زور سلطان غلبا دلہ سو زور نو سو چلے کرو اگا آواز کرے رے ادو پسی روان دی سورت ابراہیم کی آیت خیم قیامت رز بائی جہنمیان پا جہنم کی دی یو بل پسی با گر دی کہ چوک با زمونگا تخونو کی کبو نکی نو مشارانو تبوی تاس تخونو نکالا نو طولو نو اسے در زور پختون خبره ده اغلا براشی و تا سکری دی کنی دی کنی مخلاصوله شو کنی شلاصوله و برزول الله جمیعا یویش دوی شاید و برزول الله جمیعا طول الله تا پڑا کری و قال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء اچھے زوانی لوی گانه لیو کمزوری بوتووی انا کنا لکم تبعا مخوتا سپسی در روانو ایتا سویلی رکھا ان کی سمگنا دا عذاب دا اللہ نا لغوانیم لیڈرال بوی لو حدان اللہ لہد اینا کم کمنگا اللہ پا سمروان کرنو تا سب سمر خولیو ماویلو کنا دی بیدینو پا دلیلونو کیاو احتجاج بالقدر دی تقدیل کن اللہ مقرر کرنو کمنگا اللہ سمر مقرر کرنو تا سب سمر خودلیو کہ منگ لے خیر مقرر کرے نو تاس تو ہم خیر منگ در رساؤں سو کو دا اللہ کر دے آل تا ہم دروغ ہوئی نہ رواؤں لہا دائی ناکوم دا ہدایت نتا تا کم ور پوری دے چی تا تا دنیا علم دا قرآن علم دے حدیث علم دے چی جمہوریت دا کفر لار دا انتخابات سر بی دینی رازی دین نرازی او تاغ سو پسی گنگتن خطے علمی وی نظر پر دیر آوالم لو شاء اللہ لہدائنا لو حدان اللہ کمنگو ملا پوکڑے پر دیبانی چی جمہوریت دا دین لار نا دا بی دینی لار دا لہدائنا کم نتاستو مخونہ کروا چمی کوا سوکو زمنگا ساسو یو خبرو اس برداشت کوئے جزے نام صبرنا پر امن احتجاج کوئے اک پولیس ویٹا کئی نو پروا مسات ہے جزے نام صبرنا مال نام مہی سخلاسی دگران دیو سو تالار شای سو ظلم دی پہ یو طرف ندے پہ ترو پونو بانی ظلم دی بل خواہ دا یوادا لکھو جاسی شوکا نا دا بل طرف تا حکومت چی جمہوریت تے ادھا جمہوریت منتخب نمائندگان سخب حکومتی حکومت لور کئی پل گورنر کے پاس سور کرے گئے لیکن چتا اوٹو نکری دی اور تپا پل قانون دی کری دی اور پاگا قانون بانی دو دا غزیر در دل دی نو دو تا حکومت پر رکھا دو تا حکومت نبری نا یہ بتا سو حکومت پر پیزا کم زما گورنر پر کیزا بے کم ندی حکومت نا پیدا سر پا دی اخفل کفر جمہوریت باندی عمل کولے بیا بخواہ کم اخفل کفر جمہوریت باندی عمل ام نکی نو بیا خبر سرگند شي چې تاو ته حکومت پرې چې اسلام راولي کنه راولي نو بیا ته زموږ هم خلاصاله کنه اوس خو څه خو ځي غیلی غونی په یاره کې ویږي راځو سره ته شي نه چې اسلام راولي کوم دین راولي امریکای ورکای نه دلته کې شته نه نو کوم دین راولي هو ته گورنر لړکای ادو ته اختیار پیدا بیا مونږ ګورو چې مولا نه وټول د غراولي اسلام راولي کنه راولي نو راولي څه شرم نه وبیره ولي کنه څه وګوږي نو یو طرف تاره نه توب نه کنه اگر کہ اگر دو نے زیادہ ترامی دے اگر دو نے زیادہ ناکارا دے اوٹونا اوکرو دو مخلوق رو لار دو اپا دے پاس اختیار نور کی دے چشی اختیار رو لنور کی ایسی یا جران برنا مکرو نو دو وی لہدائینا کوم اس غلی شای ار چیز کی پینزے کالے با پورا کون چیزی جنت نو نوزو کار چیزی چی خوچی پورا ہی کون وقال شیطان لما قضی الام ابلیس لبا خلق لاشی یرا دلس چل کو وردی کتاب الحیلی لکلے و پاگی کسا چلی اللہ سرسا چلو کی قرآن ہوئی دا انکان لکم قیدن فاکیدون کتا سرسا چلی لئی رضان نخلاصو لو دنیا کے عمر اخلاصو کنا قیدن روپیو گردو آسو قرآن شریف سرکی دا روپیو بیا پا جیب کی کیک ویسا را اس پی سو بخلیفو کافر کارداؤ سو میند کی تشینی سی جوی سبق ملو کور تراغی تاسوی اللی پلا رو تای مور دا پلا رو تای مجیبا سبق ملو سو اگو لگئی پخ کری دعا گئی بھی حجازان ایدار سبق ملو کی یواد آگئی دا کانا یواد آدھا یواد دی پر میند کی نسبتی را بیتی دی درہم نسبت دی پر میند کی ویدار زور دری کولی شم ویخا ایواد جو پلا رو آگا تا کابل مولو اگر نسبتی را بیتی جو ساتھ میرے دور دے کہ ویدرم ہے جو ساتھ سب ایدار تیو قتل ستی نجوری لئن اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم اللہ تاثر رشیاء ویلو ما تاثر دروغ ویلو تچل نرازین تحیلان تدبیر رازیو سن فاخلفتکم اللہ زمان پتا سبانی تزورنو ما کان لی آلیکم من سلطان ما کان لو آلیہم من سلطان زورنو چپ زور راخ کلے اپا خپل اقرار کی زمان زورنو اللہ انی دعوتکم زما پتاستو سبانی زورنو الا ان دعوتکم فاستجبتم لی نظما پا آواز بانی تر اغلی مولادتا غا جیدنو داغا دینا مندلا فلا تلومو نینو مم ملامت لومو انفسکم نظان ملامت کے ولی تر زما مندلا قرآنم دا زور نشتے ما کان لی علیکم من سلطان اور سرا دا گنتا سمندل لنو برداش کوئی نو لیکن خبر دا لنا علام لیکن امتحناهم لنعلم امتحناهم بی ابلیس زور پی نو لیکن ما ازمیل دو پا ابلیس بانی چی چوکی منی سرگن کو دنیا کی چوک چی ایمانی پا آخرت مسئلہ دا آخرت وکانا شروع دی صورت دا آخرت نشوی دا حصر طول پا آخرت تا دیل میں کرد دا ابلیس سر مقابلہ چی دو کو پا آخرت چی قین دی ابلیس بن نمانی دا پیغمبر و دا عالم و دا قرآن با منی او چه دو نمانی ده پیغمبر ده قرآن و ده عالم ده ابلیس اگه معلومه ده چه قیامت ده نمانی پا خلی منی ده زلان انده منده انہو من آفی شک علم دا اللہ یو علم نفس الامری دی فاغ نفس الامری علم بانی جزا او سزا نشتی یعنی دا ابو جہل بارک اللہ تدا معلوم دا چی دے ایمان نراوڑی اکفر بکے دشمنی بدو کفر کے مشریب کے بکفر کے خو پدے علم اللہ سزا ندور کردی یعنی ورکی سوچی ابو جہل دنیا کی زوانی تنی رسولے او دا غن عملن اگر کارون سرگن شینی چی سرگن شو اس با پی اللہ سزا ورکی یعنی سزا مستحب شو مسئلہ ہم دادا کنا قاضی خپل علم بانی فیصلہ نشی کولے قاضی اولی دے چی سرگن لی گیا دے پردے گوٹ ماتای دولی دو دے خونور تو تازیری یا دے احتساب عمل سر زکرینو کولے شی خو پا داغی بانی چی دا پغلا بانی لاس بود کی وی نشی گواہان پی نیوی ما پا خپل لی جرے لاس اولی نشی خوزولے گواہان با پکاری دو تن و گواہی کی اللہ با دے سزا ورکی دا قانون دے دا اللہ رب العالمین اللہ و مسی سزا نور کی سوچو تا پتہ نہیں یعنی دنیا کی سرگندشی نہیں چی دغلا کری دا چی دغلا اکرا ثبوتی شنو اللہ سے گوز کے سزا ورکا دا خیرت اگر سزا لا جدا دا تش پدی بانی چی دے بغلا کی نہیں لا سوسی نور دا خیرت سزا ورکی دا علم خارجی مراد دے لیکن چی اخوای دنیا تا یا معلوم کو بار پا دنیا کی کیدل لدن آغا چوک چی مانی پا خیرت دا آغا چنا چیفتی نبشک کی رک یہ کرو رب دیست آلا کل شین حافظ دار سے حفاظت کے ان کے حفاظتی او اللہ دینا بل چوک یو سبق دا صورت ختم شو مطلب سو مطلب یہ داو چی پا غیب ہو اللہ پی گی قدرت دی او اللہ دی مخلوق طول اللہ تا مستاج داود دی که سلیمان دی علیہ السلام پا غیب نو پی که پیریان دی دار طول نو پی گی او منا دا مسئلہ توحید دا اللہ و منا اخیرت و منا پیغمبر و منا او دا شانتا کتاب دا اللہ و منا دا او منا کنا آسی دا سی عذاب با اللہ در کی لکا سبا والا و بانی چا عذاب راو سے تش تاریخ قسی پاتی دی وجودی پا دنیا کی نور چوکنشتے لوگانی تفریح زیو زی وما لهم فیهما من شرک وما لهم منهم من ظهیر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ده سورة دوم حصة مسألة التوحيد فعنوان ده نفذ الشفاعة باندي صلور طريقو باندي شفاعة قرآن منفی کیوں اور شفاعت قرآن ثابتیوں نفی کی نشت شفاعت نشی کول شفاعت فائدہ نہ رسی شفاعت عددی مقابل ذکر کی شفاعت کولیشی الا سر استثناء کی الا من بعد اذنی الا لمن ارتضا نو نفی دا سکی او اثبات دا سکی تا مخکنی دور مشرک دا وسنی زمانی یو شان خبر دا نیکان شیدان او زبرگان دولا اللہ برخوار کرلا او دا برخی پا بنیاد باندی دو چی اللہ تاوی کوا نکی کوئی مکو نکی شیخ سیر دا پیندی رحمه اللہ و تعالی باوی ای مشرک داوی میرا مانتا نہیں اور آپ کا رد نہیں کرتا زمان نمانی استاغ ورزی نو نتو تو آیا دا خبر بارئی سور دی دیر دی سجائز دی اور سنا جائز دی یو دا جوندی جوندی تو مارا اللہ تا مینتو کا شفاعتو کا سفارشوں کا اللہ کا سوالوں کا جوندے جوندی تو ہوئی ندی کی جائز امشتے نہ جائز امشتے پر جائز کی شفاعت اللہ کا منت دعا کول بندت شفاعت کول جائز دی پر نہ جائز کی اللہ تویل بندت ویل نہ جائز دی دا خود دنیا حکام سر تعلق ساتی او چاہتا چی دا شفاعت وی دا سوال وی کاغه مرتبه کی درجه کی د دغه شفاعت طلب کوم کی نو کوم کل همی کم همی نو څه حرج نقصان پکې نشي کبل څه ناروا والے پکې نه نبی علیہ السلام عمر سے توئی مال دعا وکا زما د پار دعا وکا ما دعا کی ير نه کی من کوي ویلی دی چې مال دعا وکای بانگ ویلی شی رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی صلو لی الوسیلہ زما شفاعت اللہ تا وکای زما سفارش اللہ تا وکای زما د پار اللہ تا مینت وکای چا وسیلہ مقام مال راکی د پیغمبر مقام تا بسو کو رسی او مال دعا وکای دامن شفاعت کیو کنا سفارش تو مینت کو اللہ تا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا من طول سفارش كو شفاعت كو الله تا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دا طول شفاعت كو سفارش تا جائز كي جائز بلکی ضروری دا او پا ناجائز كي ناجائز گنا دے ضروری دا کلا چی مجلس کے در رسول علیہ الصلات والسلام نم واوری دیشی او سوک درود شریف نوائی لن یا او بود نو ناروائی اکر رسول علیہ السلام پا منبر کیناس در روجی میا سوی آمین نو چی بلی پاوری تا خود نوی آمین پا درمشو نو بیاوی آمین خود بیویلا اصحابانو تپوسو کو ایتا خونو کرده سی نده ویلی زن پویه ای کنا چی پا دی امین که خود خود بیت زیر نو نو چی دای او تعبودی مساله دا سبا کمون لوخ راشو نمونگا بیم دسی بیو او کنا پا دی تا حکمت تی رسول اللہ سلام جواب کیوی مطلب ای داو چی دا تعبودی امر نده جبریل خیری کو لیا ما پاغی امین ویلی یعنی تاسو ردی شو جی تاسو بیا امین امین کوای خود باکی آغا خیری اکڑی یوی داوی چه در رمضان میاش بی تیرشی اده دسی خو نکی چه دی پاغی بانی اللہ سخ معاف شی در کال گناهون معاف شی نو دی دی اللہ تباکی نبی علیہ السلام ماوی امین اللہ غضب دی پی بل لار مور جوندی اده داغو خدمت دو آگانی وانخلی و دو زخل زی نو دیدی تباشی و ماوی آمین نو درمی استانو مجلس کی واقست نشی از صبح استاد پار دعاو نکی نو دیدی تباشی و ماوی آمین نو مجلس کی چیز نبی علیہ السلام نو واقست شو او فرض دی عملی فرض دی درود شریفو آیا یوزل بیا بیا نه بیا بیا که ثواب دی او ضروری نی گنانگاری جو پی نه یوزل وایل درود شریف علیه الصلاة والسلام سر اون کافی دی لن لفظ پیغمبر نمواغ صرف شای علیه السلام علیه الصلاة والسلام اون کافی دی لفرض اون سر اخلاصی جن دقا و شفاعت تی سفارش تی دعا دا منت تی سلی تی مار دعا کو پا نارواو که ناروا دی کنه و تا اللہ تسوالو که چه مال دوی راکی بی خزی خزی نیشتی نکومه خو بال دوی راکی ندی که علم ناروا دی دی ویلم ناروا دی بی خزی سنگ در کی تبا دل لنگی گیش در کی دل او خزی نرکلی بی اسبابو دعاو که چه اللہ مال وزر راکی چه اسمان تاو خزی ناروا دی دعا کن ناروا دی دا بل دا ویل ناروا دی او روا پی که تم دی دویم شفاعت دی د جوندی د مرد پارا اگه کم جایز نا جایز روا نا رواشتی نی خبر که مسلمان تلی که کافر تلی دعا لکولیش اللہ تا دا اللہ تیو بخوا خبری که مسلمان تلی بیارو دعا که سواب دے پکیتا خیر دے پکیتا خود تا پتا دا انهو عدو للہ اللہ دشمنو پا دشمنی که تلی بیارو دعا که نا روا دا استوسی فارش که اللہ تا دا غد بخنی ناروا دا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانو اولی قربا ناروا دی پیغمبر نشی کولے امتیان تم اجازت نشی نزدہ ناجائز دی شفاعت دی جوندی مڑی دا ناجائز دی دا دنیا قوانین کی دا ظالم شفاعت کئی دا ظالم زمانت کئی دا ظالم دا خلاصول دا پار خبر اتری کئی ناروا دی ستا مطلب دا دی چی دا ظلم دنیا کی کئی دے او دا ظالم رازات شج دے نور ظلم کئی نو ناروا دی تعاون فی الاسم دے لا تعاونو علی الاسم والعدوان نو ناروا دی دو قسم نشو درین قسم شفاعت دا مرد جوندیلا مرد ویتا اللہ تاوا چی مال دا کارو کی دا مشرکینو دا هر دو دا عقیدہ و او سم دا چی مر بندل اللہ تاوی ار مرم نوی چی سوکو تا سمخ کاری یا غسوکو نو کلا تا دا غنم وسیلہ کی دا دا پا برکت دا پا نو سوال کم کلا تا چیزو باسی تا تا امتا اللہ تاوا کلنی زیلا شیط دا خدا نازوالی سڑے با قبر لطوی نکخ پا القبر لطوی نکر رحمه اللہ تعالی سڑے نو سڑے وا نو سڑے بطل کار بے نکی دینو نو دا مخی تا خزا غٹا اولا دا اگه نیولو اسی زورونی پی کلوی تیج کن دی ویخی کو دی چر تا تلیوی زور مروش و زمار ازمات زمار سغار نکای نستا غار لائی چی چوکی ادلا سخپون دیون سی حسین تا دیو گوار دی دیو کپر نخو بخلا تا شکنه چر تا یتوی یو اولا پا خور از بانی پرتی دی دان جنگارا کرلی تو مال شفاعتو که دا پخوانیم و وسنیم دا امام من کثیر رحمه الله تعالی سورة زمر آیات باندی وی هادی شبهة القدیمه قدیما و حدیثا دا دی مشرکون پخوانی و وسنی اعتراض دی چه دا اللہ تا زمانگا وسیله دا منگا ناپاکی یا بلکل دسیو چه دا اللہ سر خبر و طرق قابل و زمان خبری تا غوگ نگی دی او دا طول پا دی عام بانی قیاس کرده بایی جس گروه که سری نتفوس کهی سری لغو سو هزی کن تول تفوس که اغاز ناس تیغا دی خبره کهی دبل طرفا نو دیو جنا مناسبی نگرنه لن نو شفاعت دا مرو دا پار دا جواندو نجایز دی شرعانم عقلنم اولا مسئله پا آوری دو دا آوری نا که اختلاف دینو دا نزدی اختلاف قبر تن که ناسی چه غوتا باسی آوری کن آوری پا دی که دا چه اختلاف نیشه که دا قبر نلیره یا قبر سر نزدی رو وینو دی آوری دی که چه اختلاف نیشه خو خبر دا نزدی دا دا لیره نا خبر دا پا لیره که اختلاف نیشه نو اول دا چه آوری نا یو خبر شولا دویم دا چه کولی هم نشی اغا سر قدرت نشی اغا سر اختیار نشی چه استاد پارالتا که دعاو کی اجازه دا اللہ سونی نونی شکوله درم یو شفاعت تا پا قیامت کی قیامت کی شفاعت دا مشرکین دا عقیده چه ولی اللہ سونی سی شکرانه دی ورکر را نون دیاد کرده نو اغا بای بوزی پا دی مشعور و ازن و خلق و سر و عالم سر و داست بل چه سره نو باید در لویزوان لوز راکا در لویزوان لوز راکا ما با پولیسورات با مال اللہ سراکای مطلب یه سو که پولیسورات خب وزد تیرواتی نشم یه تب اللہ سراکا انتا بزن سر مردار کم تب امروان به اللہ سراکا دی کلی که در سیوی مشارانی زنانا ناردنو که مندی لی زنانو که در سیوی چه مال در لویزوان قان راکا ما با پولیسورات پا رو باشم یه زنان نرقا انتا بانی چه تب راکا کم در لسکا که اللہ دی پا رو باشی که پریدی دی اقول د لوی ځوان راکا د الله په لوز لوز اعتبار نشي خدا د لوی ځوان لوز تاسو راکوم د لوی ځان قول کوم دا غ حلف دی بغیر الله چې کافر کیږي به کنزاده بغیر د الله نه نو دا کیدای چې د مخلصي لمن برا باندې واچي جولای کی به میکی لاس برا کی د دې صفات قران نفی کی عقیده په ګنده ده دا نشته دی جائز کی چناغ شفاعت تی چاگی تا دا قرآن و حدیث پا جب کی شفاعت بالعزن وی دا دا مشرکین و شفاعت شفاعت بالوجاہا دا اللہ سر دا سی مینہ دا چاہی دا خلاف نکی یا دا اللہ سر دمرا قدر دے چا اللہ خبر کتا نگور دے نو خبر بولا پورا کی دا دوین قسم شفاعت بالعزن اجازہ دا اللہ اجازہ مشروط دا پرد دا قیامت پوری شفاعت اجازت چکی گی نو قیامت کی بکی گی داغ شفاعت قیامت کی ادر طول مرمبی شفاعت با در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دبل چانشت دے دمرو دعا شتے جوندو دو پارے کئی حسن دعا دا حدیث کی رازی جوندی دعا کی جوندی خیراتی ور کی دزمنی دو پارے کی سواب زما پلارتا روڑتا رشتہ دارتا ورسی نو دا فی اطباق بحقی شعاب الایمان کی پدی باب دیر روایتون نقل کری دی دا سرو دور پا تعلو کی دا ریخم و تادر پی پروتی فرشتی راوڑی دا روح چی کم دے کی دے آغا روح تی پیش کی دا ڈالے دا تالا چار آلی گلل ستا زوی ستا رور ستا پلار یا عام مسلمانان را لی گلل تالے دعا کری دا دا آداغ ڈالے دا دا دی دعا پا عوض کی اللہ تعالی دا دا درجہ زیادتی دا در در گئی نو دا آغا ترسی نو آغا التم دعا کی آغا اللہ دولو مجر ورکا زما دا خبر ننی خبر نی اور دللہ نو زما پوئلی سکر لی او چو داو تا لرشی نو آغا التا کیو اللہ پا دین مستقیم استاتا اللہ دی مقام تیرا ورسو دا حدیثو نصابت دا خدا چیو منیشی نو آغا دا چی مرتو اتمال اللہ تا ہوا مال داو کا از ماستا پوئلو بانی نی نو پست قیامت میں سکم شفاعت کی آغا شفاعت لی اجازت شرط تے اور روز با دا قیامتی دا طول و نمخ کی شفاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انا اول شافع و اول مشفع سوک علق نشی ولی نگف کولی شی طول بغلی دا خلین سو اخکرین شی اچھی اجازت اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب کیا حدیث شفاعت اوبت شفاعت حدیث چی آدم دار سلام بو ازن شم کولے ابراہیم بو ازن شم کولے نوح ازن شم کولے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام و ازن شم کولے دا کار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوزبا اللہ تا شفاعت دا غشوروکم زاریوکم ابی آمات اجازو کی نو شفاعت بل ازن لا ازن شرط تے ازن کی شرطون تا دی دیو شفیع طرف تا دی یو مشفوع لہو طرف تا دی شفیع چی سوکتا لسوال کئی مشفوع لہو چی چالا کئی شفیع طرف تا خوش شرط دا دے چی دے مأمونی پا خپلا او دا اللہ طرف نا اجازت نام ورکلشی چی تا شفاعت کولش نو دا دنیا کی پتہ لگی چی دا خاتمہ پا ایمان کی کنی کی برزخ کی پتہ نہیں چی دی سلی خاتمہ پا ایمان شوی دا کنی دے شی اللہ تا معاف دے و کنی دے معاف قیامت کی چی سو پوری فیصلن دا شی نو پتن دا لگی دے نو فیصلہ اوشی او دے بخلی کار دی دینی کرے اللہ انعامی طور باندل اجازت نامو اور کی خپل کور والا اور شفاعتو کا کولے شی یا کلی والا اور شفاعت کولے شی یا علاقی والا اور شفاعت کولے شی پدی تیرے قوانے ٹھیک دیتا شفاعت کولے شی اجازت ور کر شی دی دویم شرط دے نو دا چی اجازت ور کولے کی گی نو دا باغت تو کی چی عقیدہ ہم سیدے عمل ہم سیدے اللہ تفخ دے بیا اجازت ور کولے شی نو دا عمل پر مناسبت پر ور کولے چی تمر عمل دکڑے ناغی مناسبت بانی اجازت ور کولے شی شفاعت کور کی خپل اصلاح قدر کرلا نو کور کی دا شفاعت اختیار دے دیتا کلی کی کار کرے دن دتا کلی کی دا شفاعت اختیار شتے پہ یو علاقہ کی کرے دن آغا تا دا علاقہ دا شفاعت اختیار شتے طور عالم کی کار کرے دن لکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا تا دا طور مخلوق شفاعت اجازت تے پہ تیرو موتونو کیم تیرو موتونو کی چارہ تاو چالے ویلے اوی اللہ قبلی چیمان عقیدی نو شفیع طرف تا حق دا دے چی عقیدہ درستا عمل صحیح پتہ بکر لگی چی حساب سر شی بیا داغی سر دی دین کار کری داغ دین دا کار پا مناسبت باندی در اللہ جا ایات نمور کی دا چا دا پارا چی شفاعت کی مشکول او دا پارا اگر کی شرط تیلا چی ایمان درست تی ایمان اللہ منظور دی ایمان مقبول دی او دا دین پور تا پا اعمالو کی فرق دی یا اعمالیم سیدی خود درجہ کی کمود تی دو پار شفاعت تے الا لمن ارتضا شفاعت کبرا معتزلہ پا مسلمانان کیو فرقہ دا اگر شفاعت انکار کی شفاعت نشتی دا بندخ پلا عقیدہ و عمل دی جا پدی بنا جات ممی یا پدی بانے با تباہ کی گی شفاعت اور سفارش پہ کی نشتے رہی. آل اسلام یعنی سوال سنت اور جماعت اتفاقا منی شفاعت شتے. قرآن منفی کئی ہم ماوی مثبتی ہم منفی را یو دے چکم عام خلق خیال دے دا خلقو اب مثبت چی ذکر کی ناغا جدا دے. یہ سو ایتون ایم دی منفی سورة بقرہ آیت نمبر 3 اختم کی ولا شفاع بنی اسرائیل تذکرہ کی ذکر کی چزان بچ کی خطرناک روزنا خطرناک روز شدہ چاہے کی بیا شفاعت نشتے دے. ولا شفاعت دا سر شفاعت ہی نشتے ہوئی یعنی نبکی گی. یو ذل ذکر کی آیت نمبر 3 کی آلتے سر بیادان دی ذکر کی جی چال بکی گی اور چال بنے کی گی ناشتے نا امدر صورت کی دوین ذل بھی ہم ذکر کی لا يقبل منها شفاعة واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يوم اندر بلعي ودنشي وقوله ولا يقبل منها شفاعة نشي قبلوله ديس يوم نيك سري دي طرفنا دي چار پارا مينة وجوله شفاعة نقبلي نيوز الدان فكهم دي صورت كي پیوسل درشتہ میں آپ کی بیازی کر گئی شفاعت نشترے یعنی کدا دی دو کدا پدی چھ زمانی کم ہم اخلاص کی نخلاصول دینشی گورے آنے دی آگا پکار رات لیشی آسی لی گئے آیت نمبر یوسل درشتہ کی واتقو یوم اللہ تجزی نفسنا نفس شیعا ولا یقبل منا عدل ولا تنفعها شفاع لا تنفعها شفاع مخ کی آیت کی ہوئی شفاعت نشتے سرا ندی صورت کی ہوئی لا تنفعها شفاع پیدا ہوتا نشتے رسول امینت دچا کول مطلب دو دوڑی ہو دے تضاد پہ کی نشتے دے سم مطلب دے شفاعت شتے نا نفیدہ بسو رسی لا تنفعها شفاع پیدا نشتے رسول امینت کول لچا اول تعداد ذکر کو جو فائدہ نشترے شفاعت نشتے دویم زل درم درم دغ صورت کے درم سپارات نمبر ترور پنزوس کی من الذی یشفع عندہ من زا نچوک دیا گا درم سپارات نمبر ترور سپارے من زا چوک دیا چوک یشفع چمینت سفارش کی دی چاد پارا عندہ اللہ سخت چوک دے ہوئے خیرات من نشتے کنا استفام دے انکار دے نشتے سوک چا اللہ سغلی سفارشو کی اخلاص دی کی آتو امام اخلاص کی دشن تصورت الانعام کی آیت نمبر 150 کی شفاعت دینی شی کول اخلاصو لے دینی شی سورت الانعام آیت نمبر 100 کی شفاعت نشتے دے سورت الانعام آیت نمبر 94 کی شفاعت نشتے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20 کی شفاعت نشتے سورۃ اعراف آیت نمبر 53 کی شفاعت نشتے سورۃ شعراء آیت نمبر 100 کی شفاعت نشتے روم کی آیت 11 شفاعت نشتے سورۃ الفلامی مسجدہ کی 3 آیت شفاعت نشتے سورۃ یاسین کی 20 آیت شفاعت نشتے اتخذ من دونی آلہتن ان یردنی الرحمن بذر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیعا ولا ینقذون دو شفارش فائدہ نرا رسولی رات اخلاص علیم امنشی نشتے فائدہ نشی در رسولی لی نشتے کنا تا تب سفیدہ در رسی سورة زمر آیت نمبر 43 کی بی آیت نمبر 53 کی نشتے دے سورة مدثر آیت نمبر 8 کے شفاعت نشتے دے فائدہ نشتے دے رسول دائی نفی کے قرآن نفی کے بلخواہ کی اثباتی کی دے شرطون سرا ناغم قرآن توزہ ذکر کرے دے یو سو آیتون خیم نمبر دے سورة بقرہ آیت نمبر 255 کے آیت نمبر 55 کے 255 کے التوی من ذا الذی یشفع عندہ الا بیزنی اللہ بیزنی لیکن پس دے اجازے دا اللہ اللہ اجازہ کی بے شفاعت سے اجازہ قبر کے اندر سے اجازت قیامت کی اور قبر کے رضا نبی علیہ السلام شفاعت نشترے رضا نبی علیہ السلام دے شفاعت نمک کی شفاعت سنگ کی مکی نے سفارش سنگ کی نو قیامت کی بکی ادارہ نے شفاعت نرست بکی سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 23 کی التم ذکر کی بلیزن الانبیاء آیت نمبر 23 خلاصو نشرے مینت جولائی لیکن کہ اللہ اجازہ کی ورضی لہو قولا سورۃ طہ کی ورضی لہو قولا کہ اللہ خوشالے پہ بیان دے زبان نے بیان کرے دنیا کے کار نظر اللہ اجازہ ور کی آج دنیا کے کارنے کا ازال مسلمان دے دیر خسر ہے بھائی اسے شفاعت اجازت تو نہیں کی آیت نمبر 30 کی ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون عالم بكل شئ اللہ دے مخلوق تے پتہ نہیں چھے سنگو نے صفات کے ذرنے خبر نہ دے لیکن اللہ لمن ارتضا لیکن آچارا چھے اللہ تے نظر آشوئی سمانا شہادت دا اللہ الہ الا اللہ دے ذرنے کرے دے ددن اللہ رضا دے پدی عقیدہ رضا دے دے صفات کے ندیس شہلے بچے عقیدہ پاک دے عمل کے فرق دے دو زخل دیا دینت کے درجے کمی دی ندل شفاعت سے اللہ لمن ارتضا داد مشفوع لہو طرف تے شر ذکر کرے لیکن آچالا چا غتی اجازہ شی اللہ تین رضائی پا عقیدہ دا زبانی اجازہ بوش یو یا اللہ لمن ارتضا شفاعت نشی کولے اختیار دا شفاعت نشتے نور کولے کی لیکن آچالا چا اللہ تی رضائی مانا اللہ اجازہ ور کدل رضائی تی اجازہ ور کا چتا شفاعت کش مقام دا شفاعت نو دیکھ کولے شی نو دعا خبری فکر ترہ لی یو دویم سورۃ یونس آیت نمبر 3 کی یونس آیت نمبر 3 شفاعت نشترے الا من بعد اذنی لیکن پس دے اجازے دا اللہ را چدا اللہ اجازہ اوشی نصفی و شفاعت کولے شی اگر اجازے لا شرطو ندی الازن داولا شرط کے ہم مشرکینو ازن نپ غومنے دے نی وسمنی ویدہ برخے چلو رکڑلا شفاعت کی آیت نمبر 3 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی ذالکم اللہ ربکم ما من شفیع الا من بعد اذنی شفاعت دلن شکول سفارش لیکن پس دی جادے دا اللہ نا داشنت سورۃ یونس کی آیت نمبر 100 سورۃ ہود کی آیت نمبر 105 شفاعت دلن شی کولے خلاص ولی دین شی لیکن کی اجازہ دا اللہ ای اجازے لا شرط تے روز قیامت مخ کی پتن لگی اجازے لا شرط تے شفاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا شفاعت مخ کی شین علو کی 105 آیت سورۃ ہود یوم تاتی لا تکلم نفس الا باذنی فمنهم شقی و سعید یوم تاتی لا تکلم نفس کلچ و بندیان پیشی اللہ تا نفسنا گوپنی شکولیس یو بندہ الا باذنی لیکن پی جازت اللہ بانی سورة نبا آتا در شم دا دیکھنا خبری بنی شکولی یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا يتكلمون الا باذنی گف نشکول جبریل نشویل فرشتیم نشویل انبیاؤم نشویل لیکن وائی نو پا اجازت اللہ وائی چا اللہ اجازہ وکنو پس آئی نو وکی دا سنت سورة مریم کی اتات یا التم دا ذکر کے اتاو یا اتات تر سورة مریم کی آیت نمبر اتاو او یا نشکول گف نشکولے لیکن کہ اللہ واری ورضی اللہ قولان اللہ خوشحال پہ خبر زبانی دنیا کے کار کرے دے اللہ سے نہ رضا دے نو دت بھائی اجازت اوشی نو خبر بکولے شی اگر تو اجازت نہیں شی آج بسوکھ لی گیا دا اللہ دفتر کے دانی شکولے